şanlı mümin, ey şanlı millet. Yetsin bu sonsuz gafletle zillet. Ey şanlı mümin, ey şanlı millet. Yetsin bu sonsuz gafletle zillet. Artık dağılsın korkunç mezeller, hamlen de sönsün her türlü illet. Artık dağılsın korkunç mezeller, hamlen de sönsün her türlü illet. Gayende ölçün Allahu Ekber, azminle olsun millet muzaffer. Gayende ölçün Allahu Ekber, azminle olsun millet muzaffer. Allahu Ekber, Allahu Ekber, azminle olsun millet muzaffer. Allahu Ekber, Allahu Ekber, azminle olsun. Sünnet düsturun olsun, yerler ve gökler nurla dolsun. Kur'an'la sünnet düsturun olsun, yerler ve gökler nurla dolsun. Davanda Allah desteğin olsun, milletçe zikrin tekbirin olsun. Davanda Allah desteğin olsun, milletçe zikrin azminle olsun millet muzaffer. Allahu Ekber, Allahu Ekber, azminle olsun millet muzaffer. Allahu Ekber, Allahu Ekber, azminle olsun millet muzaffer. Artık uyandır kutsi cihadın feyziyle kandır. Ya Rabbi lütfet, artık uyandır kutsi cihadın feyziyle kandır. Aşkınla coştur, aşkınla yandır, İslam'ı parlat dünyaya andır. Aşkınla coştur, aşkınla yandır, İslam'ı parlat. Azminle olsun millet muzaffer. Gayende ölçün Allahu Ekber. Azminle olsun millet muzaffer.